سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے ایک جوتے اتار دیے۔ یہ دیکھ کر مقتدی لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتوں کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتے الٹا کر ان کو دیکھ لے، اگر ان میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کر صاف کر لے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1427، مسند احمد۔